Tena wanaangaika vijino ngatu ngatu leo watakomai. Naburi ya kulapukatai. Roho yangu yiko kinkai. Na midundo ya speaker boom boom. Leo watakomai. Tonight. Oh no, I will see. Mimi ndo wako wewe. Fanya unachotaka baby. Money, nana, nana, baby. Funga pino nganganga, utono no mia wasupina. Jidanja dhaba, jidanja dhaba, inti besi.